بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد قال الشيخ صالح بن عبد الله فوزاني الفوزاني حفظه الله تعالى والسواك لا يؤثر على الصيام بل هو مستحب ومرغب فيه للصائم وغيره في أول النهار وآخره على الصحيح أسمى الشيخ حفظه الله تعالى والسواك نمسواك لا يؤثر على الصيام مسواك هون أثر كتك فونغا هو هارب فونغا يعني متوك فونغا كشاك في مسواك فونغا ياكي هاي هاربيك بل هو مستحب بل نسنة na ni jambo linapendeza wa muraghabu fihi na ni jambo linahimizwa lisaimi wa ghairi kwa aliyefunga na yule ambaye hajafunga fi awwali nahari wa akhirihi ala sahihi mwanzo wa mchana na mwisho wake na hiyo ndiyo kauli ambayo ni sahihi qala hafidhahu Allah walau tara ila halqihi ghubarun au dhubabun hata kama mtu labda alitaruka katika shingo yake vumbi au nzi kwa bahati mbaya lam yu'athir ala siyami hivyo vyote haviwezi kuharibu funga yake wayajibu ala saimi ijtinabu kadhbin wa ghibatin wa shatmin na inampasa aliyefunga kujiepusha na uongo na kusengenya na kutukana wa insabahu ahadun au shatamahu na kama atatukana na mmoja yoyote au atamuaibisha na jambo matusi na nini faliyakul inni saimun basi ni juu yake yeye kusema kumwambia yule mwenzake mimi nimefunga sitaki maneno fa inna ba'dha an-nas hakika baadhi ya watu قد يسهل عليه ترك الطعام والشراب وين لكوا جيبسي kwake yeye swala la kuacha chakula na kujizuia na vinywaji walakin la yasahal alayhi tarku ma'tadahu min al-aqwali wal-af'ali ar-radi'a lakini haliwi jepesi kwake yeye kuacha yale aliyoyazoea katika kauli au vitendo vibaya Sheikh Saleh aendelea asema walihadha qala ba'd as-salafi na kwa ajili hiyo wamesema baadhi ya wema waliotangulia ahu anusiyamu tarku at-ta'am funga ambayo kwamba ni nyepesi kabisa ni kuacha chakula wa sharab na kuacha vinywaji au kinywaji فعلى المسلم ان يتقي الله تبارك وتعالى نجو يا مسلم كمشاء الله سبحانه وتعالى ويخافه او ويخافه ويستشعر عظمه ربي كذلك موغوب مولاك لكن pia awe anahisi utukufu wa mola wake tبارك وتعالى واطلاعه عليه في كل حين وعلى كل حال na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamuona yeye na anamchunguza kila wakati na kila hali fa yuhafidhu ala siyami basi mtu huyo jambo hilo litamfanya yeye aweze kuhifadhi funga yake min almusjidati walmunaqqisat kutokana na mambo yanayoharibu funga au yanayopunguza funga liyakuna siyama sahiha ili funga yake iweze kuwa sahihi ثم قال حفظه الله كيش اتسمى الشيخ صالح وينبغي للصائم ان يشتغل بذكر الله تعالى وتلاوه القران ان امضى ليفنغا او مدواك مwingi anajishughulisha na swala zima la kumtaja Allah tabaraka wa taala kumdhukuru Allah tabaraka wa taala wa tilawati alquran na kusoma alquran والاكثار من النوافل نكثرش صلاه ذا سنه فقد كان السلف اذا صاموا كان ولikuwa wema waliotangulia wakiwa katika masala mazima ya saumu wamefunga, jalasu fil masajidi, wanakaa katika misikiti. Waqalu, kisha wanasema, nahfadhu saumana wala naghtabu ahada, tunahifadhi funga zetu na wala hatumsengenyi mmoja yoyote. Waqala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na akasema tena mtume swala na salamu zimuendee, man lam yada qawla az-zur, yoyote ambaye kwamba hata mazungumzo ya uongo, wala amala bihi, na kufanyia kazi uongo, falaisa lillahi haja, basi Allah subhanahu wa ta'ala hana haja ya mtu huyu, fi an yada ta'amahu wa sharabahu, kwamba yeye akaacha chakula chake na vinywaji vyake ni kama yashindana njaa, kwa sababu yeye kaacha chakula na kinywaji lakini ashikiki kwa uongo. Hadha alhadith rawahu al-Bukhari, ameipokea al-Imam al-Bukhari hadith nambari 1903. Wadhalika li'annahu la yatimmu at-taqarrub ila Allah بترك هذه الشهوات المباحة في غير حال الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. شيخ صالح حفظه الله تعالى سمع وذلك نقوامبا لأنه لا يتم التقرب إلى الله هيتميك جكربشك والله سبحانه وتعالى بترك هذه الشهوات المباحة وقواتها ما تمنيه يا حلالي في غير حال الصيام كتكهالي أنباو لبدا سيفونغا إلا بعد التقرب إليه يسبقوا بآلي كربشكواك بترك ما حرم الله عليه kwa kuwacha yale ambayo Allah ameharamisha kwa yeye, fi kulli hali, katika kila hali, min al-kadhibi wa dhulmi, kiwemo kuzungumza urongo, kadhalika na kudhulumu, wal-udwan, kadhalika na uwadui ala nnas, kwa watu, fi dimaihim, katika mali zao, amwalihim, na mali zao, a'radihim, na heshima zao. Ruwiya an Abi Huraira, kumepokewa hadithi kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu marfu'an, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم في عبادتي أليفونك أنك وقت كإبادة ما لم يغتب مسلما ما دامت هجم سنجين مسلم أو يؤذه أو هجم مؤذي. وهذا الحديث ضعيف جدا, حديث ضعيف تنمذي فسانة, رواه ابن عدي في الكامل, أم يبكي ابن عدي كتب شاك الكامل جدي وقوانز قرص مياتات نبيلي وابن أبي شيبة من قول أبي العالية كتحديثي الفنان ميانان ثمان نجيسة, وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. لكن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى ما يزيثيش حديثه كتابه ضعيف الجامع حديث نمبر 1900 نيشر النانان. فالصائم hivyo aliyefunga, la ya illu fi jami'i al-ahwal, si halali kwake yeye, fasaimu aliyefunga, yatruku ashiya'a kanat mubaha, anaacha vitu ambavyo ilikuwa ni halali, fi ghairi halati siyam, katika hali ambayo ilikuwa sio ya funga, siku za kawaida, kula, kunywa, kufanya tendo la ndoa ni halali, kisha anaacha mwezi wa Ramadhani. فمن باب أولى أن يترك الأشياء التي لا تحل في جميع الأحوال. طيب يو نديهم لانغو وأولى زيدي نبور زيدي وتفيت وقوما نحرام قتك علي حالي زوتي في حلال كففان في جهيل يو قتك حالي زوتي ليكون في عداد الصائمين حقا إلي أرزقوا قتك مجمويشو ووالي وليفونغا وكويل كبيسة. Hapa kuna akhtau takau fi salati tarawih, kuna makosa ambayo hufanyika katika sala ya tarawih, lakini maneno haya nitakayasema katika kitabu fiqhul ibadat cha fadilati Sheikh al-Allama Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Kuna masala kama mawili ambayo nitataka kuya kuyasoma hapa. Swala la kwanza ni salatu tarawih, swala ya tarawih. Hapo huwezi kuyakuta hapo, nimesema nayasoma huku. Swali aliulizwa Sheikh Muhammad, mima yutaabadu au yutakarabu bihi ila Allah azza wa jalla, katika mambo ambayo yanafanywa ibada ni ibada kwa Allah, au watu wanajikurubisha nayo kwa Allah tabaraka wa taala, fi shahri ramadhana, katika mwezi wa Ramadhan, at-tarawih, ni sala ya tarawih. Fama al-maqsudu bi tarawih wa tahajjud? Sasa ni yapi makusudio ya tarawih au tahajjud? Kwa sababu kuna baadhi ya watu wanasema sala ya tarawih haipo, bali wengine wanasema ni bid'a, na maneno mengi yanazungumzwa. Katika ukurasa 286 asema Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen الجواب جواب لقام التراويح صلاة التراويح بمعنى القيام يعني كسمام قيام رمضان كسمام وشموزي ورمضان الذي قال فيه النبي أنباته كسمام هيكي بنتنا السلام كسيمة وفي وسيانة كسمام هيكي من قام رمضان إيمانا واحتسابا هذا كسمام katika mwezi wa Ramadhani kwa kuamini kwamba ni nguzo au kwa kuamini kwamba ni sunna, wa hisaba akahesabia ujira kwa Allah tabaraka wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, basi mtu huyo samehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi hiyo kaipokea al-Imam al-Bukhari katika kitabu al-Iman, kitabu al-Iman babu tatawwu qiyam Ramadhana min al-Iman nambari 37, wa Muslim katika kitabu salati musafirina wa kasriha babu tarikhi fi qiyami ramadhan hadithi nambari 1509. Ajabu ni kwamba hadithi hizi zinapatikana katika vitabu hivi sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim, na watu wakikaa hujigamba na kusema angalieni kwenye sahihi zenu masala fulani na fulani, lakini hizi hawazioni. Ajabu hiyo. Tayyib. وسميت التراويح نيميت التراويح لان الناس فيما سبق كانوا يطيلونها صبوات hapo mwanzo zamani ilikuwa swala hii wanairefusha wa kullama sallu arba'a rak'at na kila wakisali rak'a nne yani bi taslimatayn wa salamu mbili istarahu qalilan wanapumzika kidogo kama tunavyofanya istarahu qalilan wanapumzika kidogo ثم استأنفوا كذا بعد امدا كده وانانيوكا وانعسى تنا ونصلي تنا 4 ولا 4 ركعات ونصلي ركعه 4 يعني بتسليمتين فسلموا 2 استراحوا قليلا ثم استأنفوا يعني ومبمزيا كده وانفوا كانزا اوفيا ولا هذا يحمل حديث عائشه انا katika hii ndio inabebwa hadithi ya Aisha radhiallahu anha alisema كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم صلى الله عليه وسلم زمنده يصلي أربعة أنا صلي ركعتين فلا تسألن عن حسنهن وطولهن وسيوليز وزوريواك نورفواك ثم يصلي أربعة كيش أنا صليتين ركعتين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن وسيوليز وزوريواك نورفواك ثم يصلي ثلاثة كيش أنا صلي ركعة ركعة تاتو فإنها تريد بذلك أن يصلي أربعا بتسليمتين هابا مما عايشة أنا تكي إليزا هابا لنصمبا أنت أنا صلي ركعة مبيلي ركعة أنك وسلام مبيلي لكن يصل بينهما وبين الأربع الأخريات لكن أنا زفبانوها كثير إذن نتفانزا نأن نتمنزو وقفهم زكا كدوغ يعني كما ملوزا مفانيا سيسي هابا نعم. هذا الحديث أخرجه البخاري كذا كتاب التهجد باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره رقم الحديث 1147 ومسلم كذا كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل حديث نبال 107 ناثلتنا ننانا كيف أقسم وهذه التراويح نهي تراويح سنة نسنة سنها رسول الله عليه السلام الله صلى الله عليه وسلم ولكنه صلى بأصحابه ثلاث ليالي lakini alisalimu na sala wake siku tatu, ndio siku tatu thumma ta'akhara, siku ya nne akachelewa, akajichelewesha kusudi eh. Wakala akasema inni khashitu an tufrada alaykum, mimi nimewatia isije ikafaradhishwa kwenu nyinyi. Hadithi hiyo akhrajahu al-Bukhari katika kitabu cha Hajj, babu tahridhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala salati al-layl, hadith nambari 1129, wa Muslim katika kitabu al-Musafir salati al-musafirin, babu targhibi fi qiyam ramadan, hadith nambari 761. Yote hayo yanamithiliwa katika sahihaini. Na qala Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahu Allah ta'ala, وينبغي للإنسان ألا يفرط فيها إن أنفاس من آدم وستنبه كتك صلاة رويه لينال أجر من قام رمضان إلي أذي كباته هو وجيرا ومن يقسمام كتك وصيق ورمضان تمن يسوم حديث يقصير من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فيغنط وستنبه وينبغي للإنسان إن أنفاس من آدم ألا يفرط فيها ستنبه لينال أجر من قام رمضان إلى سكبة توجيرة ويولي عليه السمام رمضان. وينبغي للإنسان ألا وهو مغفرة نوع السماء ما تقدم من ذنبه ويالي عليه تنقلية كما ذنبيات. وينبغي أن يحافظ عليه لكن إن أنفاس عفاظه هي صلاة التراويح مع الإمام، أي صلاة مجللان نإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وثبتم كسيمة من قام رمضان من قام مع الإمام أتكلم الإمام بموجنا الآن نإمام حتى ينصرف فك إمام كما لزا ونوكا كتب له قيام ليلة أنا عندك وما يك الإمام أسيكم زيما خرجه الترمذي كذا كتاب الصوم باب ما جاء في قيام رمضان حديث نمبر 106 والنسائي كذا كتاب قيام الليل باب قيام شهر رمضان حديث نمبر 1605 وابن ماجه ذا كتاب الصيام باب ما جاء في قيام شهر رمضان حديث نمبر 1327. ولا يخفى على أن التراويح التي تفعل الآن فيها أخطاء نوالا هل جبتك وما تراويح ذواتوين يا وقم ونسفن سيفي زنا مكوسة من الأئمة ومن غيرهم كما إمام وصفوا ما إمام هذه مسألة يفيل ينبايو nimetaka ni agusie aqtau taqa fi salati tarawih, makosa ambayo yanajitokeza katika sala ya tarawih. Hili lilikuwa ni swali la 181 ambayo aliuliza Sheikh Saleh Al-Uthaymeen, aambiwa fadilatu Sheikh na wado al-ishara ila baad al-aqtau allati taqa fi salati tarawih. Tunapenda utupe hata ishara tu kwenye baadhi ya makosa ambayo yanajitokeza katika sala ya tarawih. Aljawab, jawabu Sheikh akajibu asema, dhakarna fi ma sabaqa, tumetaja katika yale yaliyotangulia huko nyuma, anna hunaka akhta, kwamba katika hii sala ya tarawih kuna baadhi ya makosa, yaqau fiha ba'dhu al-a'imma, yanawatokea makosa hayo kwa baadhi ya maimamu wanaoswalisha misikitini. Wakadhalika akhta yaqau fiha ba'dhu an-nas min ghairi al-a'imma, lakini pia kuna makosa mengine ambayo yanatokea kwa baadhi ya watu ambao si maimamu. Ama aqtau al-a'imma, ama makosa maimamu, fa kathirun min al-a'imma, wengi katika maimamu, yusri'u fi tarawih isra'an 'azima, wanaenda mbio kulikweli baadhi ya maimamu katika tarawih, kwenda mbio kukubwa kabisa. Bihaithu la yatamakkanu an-nasu min at-tuma'anina wara'a, kwa namna kwamba watu nyuma yake hawana utulivu, hawana tuma'anina. ويشق على كبار السن والضعفاء, hivyo inakuwa ni uzito kwa wale watu wenye umri mkubwa na madhaifu. والمرضى ونحوهم, na wagonjwa na mfano watu kama hao, inakuwa ni uzito kwa wao. Ndio unamkuta mtu kasalia sala rak'a mbili tu atoke enda zake. Naona kadhalika kuna maneno nimeyaona katika moja katika majumuaati zetu za WhatsApp, kwamba kuna shekhe mmoja akatuma maneno ya salaf kwamba kama mahala unajua kuna wagonjwa au kuna watu waliona adhar midhuru mbalimbali, basi wewe unatakikana ufupishe sala, hata kama ni tarawih ufupishe sala, kwa sababu sio wajibu kwamba lazima wewe usome juzuu mbili, juzuu mbili na nusu, juzuu tatu, juzuu moja, si lazima. cha msingi sala ya tarawih isaliwe kwa tumanina. Hata kama mtu atasoma nusu karatasi, atasoma karatasi moja rukuu kipande na nini, lakini hakikishe sala inasaliwa vizuri, sio? Qala hafidhahu rahimahullah, wayashuku ala atibari sini wa bu'azai wal marza wa nahwihim. Kwa hiyo jambo hilo la kupeleka sala ya tarawih haraka haraka linaingiza uzito kwa wazee wenye umri mkubwa, kadhalika madhaifu na wagonjwa na mfano wao. Wa hadha khilafu al-amana, na in tofauti na nini? Uaminifu alati humilu iyaha, ambao wamepewa, wamebebeshwa maimamu. Fa inna al-imama mu'taman, sababu imamu ni mtu kaaminiwa. Yajibu alayhi an yafala ma huwa afdhalu lil-mu'minina, inampasa yeye afanye yale ambayo kwamba ni bora kwa maamuma. Huwa law kana yusalli wahdahu la kana hurra, kwa sababu angekuwa anasali peke yake ingekuwa huru, afanye atakavyo, insha asra'a ala wajhi la yaqilu bitumanina wa insha bata'a, angetaka angeswali kwa haraka haraka, lakini haraka ambayo haiondoi tumanina, lakini pia angetaka angeenda pole pole. Lakini idha kana imaman yajibu alayhi an yattabi'a ma huwa al-afdal lil-ma'mum, lakini kama anasali sawati nampasa yeye afuate njia ambayo ni bora kwa wale maamuma wake. Waqad nassa ahlu al-ilm ala annahu yuqra'u lil-imam an yusra'a sur'atan tamna al-ma'mumina aw ba'dahum min fi'li ma yusanna, lakini pia wamekuja kuleta dalili baadhi ya watu walio na elimu kwamba ni makuruhu kwa imamu kuwapeleka watu haraka haraka, maamuma akapeleka haraka haraka mpaka baadhi yao ikafikia hawawezi tena kuleta vitendo vya sunna. فكيف بمن يسرع سرعه تمنعهم او تمنع بعضهم من فعل ما يجب من الطمأنينة والمتابعه. فهي ان الى haraka ambayo inamfanya mtu asije akakosa vitu vya sunna, si kwambii yule anayekwenda mbio ambazo zinamfanya mtu anakosa pambo ya wajibu kama vile tumanina au mutabaa. Maana imamu arukuu yeye ananyuka sasa, imamu kasujudu kule chini, yeye na yeye anaenda kusujudu. Kabla hajafika imamu anainuka. Kashenu afitwa. Huu ni msiba hakika. Kadhalika baadhi ya aima, vile vile baadhi ya imamu yusalli tarawih wa nasali salat tarawih ala sifati alwitri. Kwa sifa ya witri. Alladhi kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli ahyanan fi baytihi. Ambayo Mtume sallam alikuwa baadhi ya nyakati akisali katika nyumbani kwake, yutru bi khamsi, anasali witri tano, sidha faradan, anajisali mbili mbili tu, la yajlisu illa fi akhiriha, haketi isipokuwa kwenye rakaa ya mwisho ya tano. Sawa, anasali ya kwanza anainuka, kisha rudi tena ya pili, anainuka ya tatu, anainuka ya nne, anainuka ya tano, anakaa kitako. Witri hiyo. Kuna baadhi ya watu wanasalisha tarawih mambo au mfano wa vitu kama hivyo. Yutiru bi khamsi, anasali witri kwa rakaa tano, yusriduha farda, anaziswali kuendelea mpaka zifike tano. La yajlisu illa fi akhiriha, haketi isipokuwa mwisho wake. Au sab'an, au rakaa saba, aswali rakaa ya kwanza anainuka, rakaa ya pili anainuka, rakaa ya tatu anainuka, rakaa ya nne mpaka saba, ndivyo anafanya nini? Ndipo anakaa kitako. Unaona? La yajlisu illa fi akhiriha, haketi isipokuwa mwisho wake. Au sita, au sita, ana rakaa sita. Rakaa ya kwanza anasoma na sujudu, anarukua na sujudu anainuka. Ya pili anasoma, anarukua na sujudu anainuka. Ya tatu anasoma, anarukua na sujudu mpaka mara sita. Kisha yajlisu fi thamina, anaketi rakaa labda ya nane, thumma yatashahad, anakaa tashahudi, thumma yaqumu wa yusalli tasi'a, kisha anasimama anasali rakaa moja ya tisa, moja hujira yake. Menielewa? Yani tarawih hiyo anaiswali bila kitako hata kimoja, kukaa kitako mpaka rakaa mwisho ya nane, ndipo anakaa kitako. Akishakaa kitako hapo anatoa salamu, kisha anasali rakaa moja ya witri, alafu watu wanatawanyika. Hizi kaifia hizi Mtume alayhi salatu wasallam ahyana kana yusalia fi baiti, lakini hajapatapo kuyaswali hayo katika msikiti. Na pia yanashawishi watu, yanashawishi watu, Sheikh aendelea asema fa baadhi la imma yafalu dhalika, baadhi ya maimamu wanafanya hivi, wa hadha la a'lamuhu waridan 'ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, mimi haya siyafahamu kama yamekuja kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam, ina kama kinasi imama, wakati alipokuwa amesimama ni imamu wa watu yosalisha, wa innama kana yafaluhu fi baytihi, ila mambo haya ni wapi yafanya wapi, nyumbani kwake, wa hadha al-fi'lu wa in kana lahu aslu, na hiki kitendo hata kama kina asli mina sunna, katika sunna an yutara al-insanu bi khamsi, kama mtu anaswali witri kwa rak'a tano au sab'a au saba au la yajlisu, la yajlisu illa fi akhiri hajjati isipokuwa mwisho wake, au bi tis'in au tisa yajlisu fi thamina, anaketi katika rak'a ya nane, thumma yatashahhadu tashahhudiyatu wa la yusallimu wa la tusallamu thumma yaqumu fa yusalli tasa, naona hiyo kaifia, kisha anasimama anaswalia tisa, yatashahhadu wa yusalli wa katiyatu ata salam, lakin kaunu al-imam yaf'alu fi ramadan yushawishu ala an-nas, mambo haya kwa mtu anayafanya mwezi wa ramadhani, tena ni imam anafundisha watu, anawashawishi watu katika akili zao, fayaje kulul insana ala annahu nawa rak'atayn, mtu anaingia katika sala kama yeye kanuia rak'a mbili, thumma inna ba'dha an-nas qad yahtaju ila al-khuruj, baadhi ya watu mtu mwingine anaweza kashipa ni haja ataka atoke rak'a ya pili, akusubiri utoe salamu umenyanyuka, ya tatu akusubiri utoe salamu umenyanyuka, ndipo hapo alipo amebanwa ni haja kubwa au haja ndogo, nashindwa nitafanyaje sasa eh, yahtaju ila al-khuruj, anahitaji atoke ila idha salla rak'atayn mathalan, akasali rak'a mbili au salla arba'a rak'at, akasali rak'a nne wa sallama al-imam, na imam akatoa salamu, fayakhruju ba'dhu an-nas, baadhi ya watu wanafanya nini, wanatoka, yakuna alayhi hasr min al-bawl au ghayri, mtu huyo anakuwa amekamatwa ni mkojo au kitu kingine, hasr bi maana ihtibas al-gha'is au al-ba'id al-bawl, yani kashibwa ni choo kikubwa kidogo, fayashuku alayhi an yafruda bihi al-imam khamsa rak'at, inakuwa ni uzito kwa kuwa imamu yeye anazipiga rak'a tano mfululizo bila kupumzika, na yeye choo kimembana, sasa inakuwaje au sab'a rak'at au tis'a rak'at au rak'a saba au rak'a tisa, wa idha kana hadha al-imam yuridu an yubayyina sunna, ama kama imamu huyu alikuwa anataka abainishie watu sunna kwamba pia kuna kaifia hii, fa inna naqulu la, sisi tunamwambia bayyinis sunna awwala biqaulika, waambie watu sunna, wafundishe sunna watu kwanza kwa kauli yako waijue, wa qul, sema useme, kisha useme kana ar-rasul alayhi salatu wassalam yutiru bi khams, unafunza hapo kabla ya kufanya watu, mtume alikuwa anasali witri kwa rak'a tano au bisabirin au rak'a saba, la yajlisu illa fi akhiriha, hakeli isipokuwa mwisho wake, au bitis'in au rak'a tisa, la yajlisu illa fi thamina, hakeli isipokuwa rak'a ya nane, thumma yatashahadu wala yusallim, waambie watu hivyo, kisha anakaa tayyatu wala tusalamu, thumma yusalli tasi'a, kisha anasali rak'a ya tisa au yatashahadu wa yusallim, kisha anatoa tayyatu, anakaa tayyatu, kisha ndipo anatoa salam, waambie watu wala tafalu hadha ma jamaati yajhaluna hadha al-amr, wala usifanye hili jambo aliyakuwa unasali na watu ambao hawalijui hilo jambo, misikiti mingine inaweza kushukia bakora au yati unasu kadi sabaka kumbaru sala, au wamekuja watu ambao washafika ni baadhi ya nini ya sala huko, kwa yushkiru alayhi munafia mushkil au yashuku alayhi mawina kwa uzitu kwa wao, thumma kisha inni ila al-ana, mimi mpaka sasa hivi la a'lamu anna ar-rasul alayhi salatu wassalam salla bi ashabihi al-witra ala hadha al-wajh, mimi sifahamu kama mtume aliwahi kusalla masahaba wake witi kwa sura hii, sijawahi kusikia hiyo wala sijawahi kuona, maana na mambo ameingiliana hakika sana, maana kuna mmoja hivi juzi juzi tu aliniuliza swali hili Sheikh, Allahu musta'an, naam bwana mmoja kanaona Sheikh bwana kuna kaifia ya sala msikitini kwetu, imamu huyu atusalisha, kamauliza yasalije, sema yaka sala rak'a mbili kisha akatayatu, alafu atoe salamu, ananyanyuka tena sala rak'a mbili alafu anakatayatu, alafu atoe salamu, anasimama sala rak'a mbili mpaka mwisho kabisa ndo anatoa salamu, hii vipi? mimi nikamwambia mimi sijui hiyo kama ipo. Ah, mimi hiyo sijui. Sasa leo katika muraja wangu huko kaikuta huko. Nikaona hapa hapa ndio niibainishe, alafu ikiwezekana pia nimtumie bwana aweze kustafidi. Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala asema wa amma al-aqa'u allati taqa'u fi ghayri al-a'imma, ama makosa ambayo yanatokea kwa baadhi ya watu ambao sio maimamu, mimma yusalluna al-qiyam, katika watu wanaosimama wakasali qiyamu al-layli au salatu tarawih, fa huwa anna ba'd an-nas, ni kwa baadhi ya watu tajidu yuqatti'u hadha at-tarawih, tamkuta anaikata itarawih kwa sala rak'a mbili tu, huyo anasepa anaondoka. Bali yusalli fi masjid taslimatan au taslimatayn, bali anasali msikiti mmoja salamu moja au mbili, wa fi masjid akhar kadhalika, kisha ina msikiti mwingine aenda kusali salamu mbili au moja. Wa yudayyi alayhi waqt, kisha anapoteza wakati na jambo lake hili, fa yafutu al ajr al adhim, wa anapita na ujira mkubwa, alladhi qala fi alayhi salatu wassalam, ambao Mtume صلى الله عليه وسلم kasema man qama ma'a al imam hatta yanfarifa kutiba lahu qiyamu layla. Atakayesimama pamoja na imamu mpaka imamu akaondoka, anaandikiwa huyo amesimama usiku mzima. Wa hadha hirmanu adhim, na huko ni kunyimwa thawabu kubwa kabisa. Tayeb, kadhalika idha ba'd al ma'mumin, baadhi ya maamuma tajiduhu yukhti'u fi mutaba'ati al imam, anakosea anamkuta katika kumfuata imamu, falisabiquhu, tamkuta ima anamtangulia imamu. Waqad thabata an nabiy sallam, na imethibitu kwa Mtume sallam, annahu qala, kwamba akasema, amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yu'awwil Allah ra'sahu ra'sa himar. Mtume sallam asema hivi, haofia wala haogopi mmoja wenu ambaye anainua kichwa chake kabla imamu hajainua, Allah kumbadilisha kichwa chake kwa kichwa cha punda, au yaj'alu Allahu suratahu surata himar, au Allah aifanye sura yake kama sura ya punda. Haya yote ni makemeo kwa hakika kwa wale ambao wanamtangulia imamu katika kurukuu au kusujudu au katika kitendo chochote cha sala. Hutakiwi umtangulie imamu, pia hutakiwi uchelewe sana mpaka imamu ndipo enda kwenye kitendo kingine, we bado umeko hapo hapo chini. Hayo pia yanakatazwa. Tayeb, ilikuwa hapo ni mwisho wa darasa yetu ya leo, lakini kulikuwa kuna swali, kulikuwa kuna swali moja. La, innama zunila al-imamu liutama bihi, imamu ameekwa ili afuatwe. Idha kabara fakabir, akipiga takbira nawe piga takbira. Wa idha qaraa fa ansit, akisoma nyamaza. Wa idha sajada fasjud, akisujudu nawe sujudu. Wa idha rafa'a ra'sahu min as-sujudi farfa', akiinua kichwa chake kutoka kusini nawe ndio inua. Idha qala sami'a Allahu liman hamida, akisema sami'a Allahu liman hamida, wasema rabbana wa laka alhamdu. Wa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul, mtume anasema kwamba imam yule ambaye kwamba amemkosa raka, mfano akaja kumkuta imamu yuko kwenye magoti, la shaka yeye atakuwa hajasoma suratul fatiha wala sura nyingine kwenye hiyo raka, lakini kila kisomo chake kinaambiwa ni kile cha yule imamu. Fa qira'atul imam lahu qira'a, kisomo cha imamu inakuwa ndio kisomo chake. Kwa hiyo maadamu imamu alisoma alhamdu na sura nyingine, wewe umekuja umechelewa rakaa, kapiga tutakbira Allahu akbar, kafunga mikono kisha kaenda kwenye magoti, basi haina haja kusapiga takbira, usome alhamdulillah kwa malize na usome sura nyingine, imamu atakukimbia kule. Kwa hiyo unapiga takbira Allahu akbar kisha unaenda kwenye magoti, kile kisomo cha imamu inakuwa ndio kisomo chako. Umeelewa? Na na na hayo masala mimi siyajui, yanapatikana kwenye vitabu vya kifurahi vingi kwamba kuna jambo la kumkhalifu imamu kwamba yeye anaswalisha watu wote na wewe pia, lakini wewe unamkhalifu. Lakini hayo masala nimejaribu kuyatafuta bado sijayapata, na kuna mtu nimempa tahadiati nikuwa kule tulivyokuwa tuko Madina aniletee dalili ya hilo, lakini hajaniletea na mpaka sasa bado nayatafuta. Kama nikiyakuta fabiha wa neema, lakini bado sijaliona hilo, bali nimeona hadithi ya Mtume anasema innama ju'ina al-imamu liyutamma bihi, imamu amewekwa ili afuatwe. Sawa, aiywa tayeb. Lakini kama hivyo lazima mtu da imamu amesimama mbele na huko kukata hizo kusema kufanya msali, lakini ukimwangalia na baka hapa hakupata huko. Wewe kama una uwezo kumpa mtiba mpe, kama uwezi basi sali kivyako, au ondoka acha sali malizike usali kivyako kama hataki. Maana kuna mkubwa wengine wanakataa. Mimi na imamu mmoja alimkumbusha kabla sala hajafunga, shekhe udhu wako umetia, lakini angalia sehemu hapo maji yajiingia. Akaniangalia alafu akafunga sala. Naona mimi sijasali. Ah, masala ya kuburu rasuluali haya yamezungumzwa kwamba mtu anasali nyuma ya mtu musbid na hali kulihia na sharibu dukhan, lakini imamu anakuwa na madhambi, sala ni sahihi. Lakini kama ataisali sala sahihi kabisa, yani ataiswali kwa shuruti zake na wajibati zake na arkani zake, sala inakuwa sahihi maa alithmi, pamoja yeye mwenyewe anapata madhambi. Ameyazungumza Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala masala kama haya. Kama kuna msikiti ambao kwamba unaswaliwa vizuri, maimamu ambao ni wahidud anaovaa sunna, usipate tabu ukajigagamiza mahala kwenye mashaka. Da'a ma yaribuka ila ma la yaribuka, wacha kwenye mashaka, fanya lile huna shaka nalo. Na kuna mmoja kauliza hukumu ya funga ya mtoto ambaye hajabalehe, hukumu yake inakuwaje huyu? Tasema swali hili aliuliza Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, ma huwa hukumu siyami sabiyyi alladhi lam yablugh, ni ipi hukumu ya funga ya mtoto ambaye bado hajabalehe? Akajibu siyamu sabiyyi kama aslafna, funga ya mtoto kama tulivyotanguliza huko nyuma, laisa biwajibi, laisa biwajibi, sio wajibu alayhi, walakin ala waliyi amri, lakini juu ya msimamizi wake, an ya'murahu bihi, amuamrishe kufunga, liyatadahu, ili aweze kufanyaje, kuzoea. Wa huwa ay as-siyam, yani yufunga fi haqqi as-sabiyyi alladhi lam yablugh, katika haqqi ya mtoto ambaye bado hajabalere, sunnatun, ni nini? Ni sunna. Lahu ajru as-sawm, anapata ujira kwa funga, walaysa alayhi wizr, na wala hana dhambi kama ataacha, idha tarakahu. Tumeelewana? Tayeb, ila ni swali ambalo lilikuwa limeulizwa, nikabidi nikaahidi kuja kulijibu hapa. Lakini pia kuna ziada ya suali, kwa mfano hukumu ya siyam, funga ya mtu, man yaqil zamanan wa yajunnu zamanan akhar, mtu ambaye anakuwa na akili kipindi fulani, mara akili zinamuondoka. Au yaqil zamanan wa yasrifu wa yahjari zamanan akhar. Kwa hiyo ni mtu kama vile chizi, ni mtu kama vile kama kichaa, lakini zipo zipo, mara zinatoka toka, mara ha? Wapo watu wa namna hiyo, si ndio? Yaani kuna kipindi ukimuona yuko mzima kabisa, ana akili zake vizuri, lakini kuna wakati unamkuta huyu bwana ana tofauti na mwenda wazimu. Aweza akafanya jambo la maajabu, huwezi kuamini. Hawa watu nao funga zao inakuwaje? Sheikh Muhammad asema alhukumu yaduru maa illatihi, hukumu inazunguka pamoja na nini? Na illa yake. Fa fil awqati allati yakunu fiha sa'ian aqilan, katika wakati ambao anakuwa akili zake sahihi, yajibu alayhi sawm, wakati huo tambili afanye nini? Afunge. Fa fil awqati allati yakunu fiha majununan, ama katika wakati ambao anakuwa yeye ni mwenda wazimu, basi la yasumu yeye, hata funga hapo. Fala ufurudha annahu yajunnu yawman wa yafiqu yawman, na hiyo ni kwamba kama itafaradhishwa kwamba mtu huyo anapata mwenda wazimu siku moja, siku nyingine ni mzima. Kwa hiyo hivyo ndio anaambiwa hivyo, au anaingia katika mwenda wazimu, yawman wa yasfu yawman, fa fil yawmi alladhi yasfu fihi yalzamu sawm. Kwa hiyo si kwamba kama niko sawa itambidi afunge. Wa fil ladhi la yasfu fi la yalzamu sawm, ama katika siku ambayo ni mgonjwa halazimishi fani kufunga. Wallahu ta'ala a'lam. Na Allah mtukufu ndiye ajuaye. Naam, si alikuwa mwenda wazimu, mwenda wazimu hawatubiwi na funga. Ndio ndio mzungumzie. Eh, wa. Hana kipindi iko kwa kipindi hiki mwanzo tu saa. Maisha yake yanachakua hivi. Yake ana swali pia. Yaani anaonekana mara nyingi huyo matendo yake hayo ni marududu, kwa sababu za kumkuta aswali bila udhu. Ehe. Ukamkuta swala nzima raka yake moja. Kabili ondoka. Ah. Au nusu raka ya zake. Huyu ni maatu. Hesabiki kitu. Na ukweli kama tunaenda rehema hapa. Eh, tuna. Anaweza akawa kitu kizuri kabisa kujua hapo wangu. Eh. Akitaruka hapa.